навіки вічні. Петлюра Симон Васильович, 1879-1926 роки, є одним з найвидатніших політико-державних діячів України ХХ століття. Після подій 1917-1921 років з усіх керівників українського визвольного руху Симон Петлюра залишився один, що не відійшов від ідеї незалежної, самостійної української державності, не зрадив революцію і своєю поведінкою створив символ незборимості українського духу. У період революції у нас було багато визначних особистостей, які активно працювали на утвердження української незалежності. Мали певні успіхи, мали значні прорахунки. Частина їх блукала в ідеологічній темряві. Дехто зраджував, перекидався на бік ворога. З усієї численної плеяди керівників на нашому державотворчому небосхилі засяяла зірка одного лише Петлюри. Не було і тепер немає таких понять, як Грушевщина, Винниченківщина, Скоропадщина для узагальнення процесів українського державотворення. Символ української революції, української державності одержав назву Петлюрівщина. А люди, що самовіддано захищали українські інтереси, дістали назву Петлюрівці. Петлюрівщина і петлюрівці не тільки діями, а й самими назвами викликали паніку і злобу в усіх без винятку органах комуністичного режиму. Знищуючи до решти не лише людей, що симпатизували Петлюрівщині, а навіть слова про лідера української революції, комуністична система мимохідь сприяла тому, що ім'я Петлюри та його справа утверджувалися в народі як синоніми патріотизму, служіння народові. Тому, незважаючи на постійні каральні заходи, огнем, мечом, каленим железом, ім'я Петлюри жило і живе в народі, як святий і чистий прапор української справи. Не зразу, не в один день дійшов Петлюра до вершин правди українського народу. Довго і болісно проходив у нього цей процес. Тоді, в період Української революції, ідейні вагання були характерним явищем. Але, врешті-решт, правда українського народу стала правдою Петлюри. В урочистих актах законодатних, у війні за волю і в повстаннях міцно виявив наш народ свою волю непохитну жити незалежним державним життям. Боротьба за це нашого народу не припиняється і не припиниться. Нехай вона буде довга і уперта, нехай вона бере нові й нові жертви, але Україна незалежна, хоче чи не хоче того Європа, таки буде. Це були пророчі слова Петлюри. Постать Петлюри як національного героя виросла в жорстокій, безкомпромісній боротьбі між українськими і антиукраїнськими силами. Шлях звільнення кожної нації – густо кропиться кров'ю, нашої так само, кров'ю чужою і своєю, ворожою і рідною. Кров закінчує глибокі процеси національних емоцій. Кров, пролита для цієї великої мети, не засихає. Тепло її все теплим буде в душі нації. все відіграватиме роль непокоючого.